صبح بہارا کے وقت اس مصرے کی تکرار کی جاتی ہے. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر. باب المدینہ کراچی میں رہتے ہوئے اس پر عمل کیسے ممکن ہے؟ سبحان اللہ. اچھا سوال ہے. یہ اس گھڑی کی یاد ہم منا رہے ہیں کہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور چلو آمینہ کے گھر, تو ہو سکتا ہے ساحل نے سمجھاؤ کہ باب المدینہ میں رہتے ہوئے آمینہ کے گھر کیسے پہنچیں گے. اس غریب کو پتا ہی نہیں کہ ایک شارٹ کٹ ہے جس کو تصور بولتے ہیں. در مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں, نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. تو ہم تصور کے راستے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ چاہیں تو پردے بھی اٹھا دیں تو ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ واقعی آمینہ کا گھر کوئی سامنے ہی دیکھ رہا ہو اپنے, اور دیکھ بھی وہ رہا ہو جو اوریجنل جو اس وقت تھا. اب تو وہ عاشقوں نے اس کو مسجد بنایا تھا, پھر بد نصیبوں نے اس کو لائبریری بنا دی. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پھر وہ مسجد بنے گا, کیونکہ ایک بار جو مسجد بن گئی وہ قیامت تک اب مسجد ہے, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کبھی نہ کبھی کوئی عاشق آئے گا مسجد بنائے گا انشاءاللہ. عاشقوں نے مسجد بنایا تھا اس کو تاکہ لوگ آئیں زیارت کریں عبادت کریں وہاں. اب لائبریری اور اس میں یہ بھی بنا ہوا ہے, ایسا دل جلتا ہے دیکھ کر. ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے, اللہ تعالیٰ عاشقوں کو خدمت نصیب کر. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.